Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommet. Væk af sine natten lang, om til og elskovs trommen. Plukke, plukke, dukket strå, plukke, plukke, siv ved å, plukke, plukke, blomster. Ingen er nu gylden gul, at tunge kaffe leger. Synden vinden bryder, og gode urten leger. Plukke, plukke, dukket strå, plukke, plukke, siv ved å, plukke, plukke, blomster. Dammen ligger dagen ud, med bruder lys i hænde, rækker højt i rankeskud, at solen må dem tænde. Plukke, plukke, dukke strå, plukke, plukke, siv ved å, plukke, plukke, blomster. Nu vil mø med silkestik på bruderlinet sømme. Den, som ingen pejler fik, hun tager sig ind i drømme. Plukke, plukke, dukket strå, plukke, plukke, siv ved å, plukke, plukke, blomster. Ræk mig ind, for glem mig ej, og sidst en kruse mynte. Sådan slutter vi vor leg, så glad som den begyndte. Plukke, plukke, dukket strå, plukke, plukke, siv ved å, plukke, plukke, blomster.